لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ابھی کتاب کھولا تو کچھ ذکر کے متعلق دیکھا، خیال ہوا کہ اس کے متعلق کوئی بیان کروں. اس کے بعد مان یہ آیت ذہن میں آئی کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، پس قرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. یہ آیت ذہن میں آئی، پڑھ دیا میں نے. اور اس کے بعد ایک حدیث بھی ذہن میں آئی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. وہ آیت ذہن میں آئی ابھی کی بات ہے، واشکروا لی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے مسلم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. دونوں میں ربط ہے، اس حدیث میں، اس آیت میں، دونوں میں بہت زبردست ربط ہے. میں زمبابوے میں تھا تو تقریر کیا میں نے، اس وقت یہ سوچ کے نہیں کیا تھا، اب تو سوچ کے کر رہا ہوں. یہ آیت پڑھی، اللہ فذکرونی، میرا تم ذکر کرو. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو تم یاد کرو. اللہ فرما رہے ہیں، کوئی باپ کہہ دیتا بیٹے سے، بیٹا ہم کو بھی یاد رکھو، کچھ ہوتا ہی نہیں. اسی انداز سے اللہ کو ذکر کیا ضرورت ہے، باپ کو تو ضرورت بھی ہے بیٹے کے ذکر کی. روپیہ، پیسہ، مدد، امداد سب ہے. وہ کہیں دیکھیں کتنا جملہ ہے، اے بھیا ہم کو یاد رکھنا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عمر تشریف لے گئے تھے، لے جا رہے تھے عمرہ میں، کہ مجھ کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. یہی تو ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم کو یاد رکھو، رسول بھی کہہ رہا ہے یاد کرو، ہر ماں باپ سے ہم کو یاد رکھو. کہتا ہے نہیں، یاد رکھنے کی بڑی فضیلت ہے معلوم ہوا. ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے ہم کو یاد رکھیں، رسول بھی چاہتا ہے کہ ہم کو یاد رکھیں. حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اے بھائی ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھا کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. حضرت ماں گنگوئی نے فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی آیت ذکر کے مسئلے میں نہیں ہے. سب سے اہم آیت ذکر کے سلسلے میں یہی ہے، فذکرونی. اور یہی علامہ ابن قیم نے بھی کہی ہے، دونوں نے ایک بات کہی ہے. علامہ ابن قیم نے بھی یہ کہی ہے کہ ذکر بہت افضل چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا ہے کہ تم یاد کرو گے ہم کو تو ہم بھی یاد کریں گے. یہ معمولی بات ہے. جو لڑکا کہہ دیتا ہے کہ ابا ہم یاد رکھتے ہیں، آپ کو کچھ رہتا ہی نہیں. باپ بھی کہتا ہے لڑکا، تو اس وقت دوسری بات ہے. کوئی کہہ دیتا ہے حضرت ہم آپ کو بہت یاد رکھتے ہیں، حضرت کچھ رہتے ہیں بہت. ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں، ماں باپ تو کہتے ہی رہتا ہے. اور لڑکا بھی اگر خوش نصیبی سے کہہ دیا کہ ابا ہم بہت یاد رکھتے ہیں آپ کو، تو ابا تو پھولے نہیں سماتے. باپ تو یاد کر رہی ہے، بیٹا بھی یاد کرے. کہ بہت اس کی خوش نصیبی ہے. لکھا ہے کہ باپ کے حقوق کو زیادہ بیان کیا اللہ نے بار بار, باپ کے بے حقوق کہ باپ کے حقوق کو, آداب کو. ہماری کتنی آیتیں ہیں جانتے ہیں. اب بیٹے کے حقوق کو اللہ نے بہت نہیں بیان کیا, حالانکہ بیٹے کے بھی حقوق ہیں باپ پر. علماء نے لکھا ہے کہ باپ کے حقوق کو اس سے بیان کیا کہ بیٹے حقوق ادا نہیں کرتے, اس میں بار بار تنبیہ کیا ہے. اور بیٹے کی کوئی نہیں کیا کیونکہ باپ تو بیٹے کو یاد کرتا ہی ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ گیا؟ قرآن زیادہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے حقوق بیان کیا ہے. عموماً لڑکے نافرمان ہوتے ہیں, ادھر آپ بار بار اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو یاد دلایا ہے. ارے بیٹوں کے حقوق بھی تو ہیں, لیکن اس کا ذکر نہیں, کیونکہ بیٹے کو تو باپ یاد ہی کرتا, کہنے کی ضرورت تھوڑے نا. مجھے یاد ہے کہ ہم رسو رہے تھے گھر میں تھی, ہمارے چار لڑکے اس وقت تھے, مقبول سعید وغیرہ, مچھر آ رہے تھے, بہت پریشان کر رہے تھے. گھر میں کہا بہت مچھر ہے, نیند بھی نہیں آ رہی ہے. گھر میں نے کہا حضرت کی لڑکی, میں کہا چادر اوڑھ کر سو جاؤ, چادر اوڑھ لو منہ پر سو جاؤ. کیا واہ, ہم اپنے مچھروں کو اپنے لڑکوں کو بھیج دیں, ہم اگر اوڑھ لیں گے تو ہمارے مچھر بھی ہمارے لڑکوں پہ جائیں گے. نہیں دیا لڑکوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائدہ گئی, بھوکی پیاسی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشرف کی روٹی دے دو ان کو. ایک روٹی یا دو روٹی دیا, اس کے دو لڑکے تھے اور وہ تھے یہی ہے روایت میں. تو ان عورت نے جو ماں تھی ٹکڑے کیے روٹیوں کو, ایک ایک لڑکے کو دیا, اس کا حدیث ہے, ایک لوگ دیا دوسرے کو دے دیا, اور جو ایک بچی وہ بھی کھا, اس کو ایک بانٹ دیا, اب خود نہیں کھایا. حضرت عائشہ کے بعد تعجب ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب سی دیکھی, تینوں بھوکے تھے, دونوں لڑکے بھی بھوکے تھے اور ماں بھی نہیں چاہے بھوکی تھی, لیکن لڑکوں کے لیے ماں نے اپنا حصہ قربان کر دیا. حضور بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے. شارح لکھتے ہیں وہاں پر کہ حضرت عائشہ کو اس وجہ سے زیادہ تعجب ہوا کہ وہ لاولد تھی, ان کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ اتنی محبت لڑکوں سے ہو سکتی ہے. اس بنا پر ان کو بہت تعجب ہوا, ورنہ تو ہر ماں ایک ہی ہوتی ہے, ورنہ تو ہر ماں ہی ایک ہی ہوتی ہے, ماں کی محبت. ہم لوگ گئے لامبیا میں, تو وہاں شیروں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے ہم لوگ. وہاں شیرنی دونوں تھے, تو سب انگریز لڑکیاں لڑکے سب بڑے مشہور سے دیکھ رہے تھے شیروں کے. اپنے اتنے میں ان کے کھانے کا وقت ہو گیا, تو گوشت آیا پھینک دیا, اب وہ دوڑے تو شیر نے بھی اپنا ایک حصہ لے لیا. یہ سب چشمے دید بات ہے. شیروں نے حصہ لے لیا اور شیر نے بھی ایک حصہ لے لیا. جب شیر کے ہاں اس کے بچے گئے, مارا کہ نارا ہے, بھگا دیا ان بچوں کو, بھگا دیا. وہ شیرنی کے پاس جو گئے انہوں نے بلا کے سب کو کھلایا. تو ہمارے ماں اس بار بھوٹا بڑے محبت بڑے تب انگریز لڑکیوں سے کہا دیکھو ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے, ماں کو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھے. باپ نے بھگا دیا اس کو, لیکن ماں نے اس کو کھلایا. اس بنا پر ماں کی محبت باپ کی محبت یہی ہے. لڑکے محبت کریں تو ان کی خوش نصیبی عام طور سے نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں دوستوں کی جتنی رعایت ہوگی ماں باپ کی رعایت نہیں ہوگی, دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی اولاد دے سبھی کو جو ان کو پیار کریں, لا تنہا لہم کہ اس میں نہ کریں عام طور سے شکایت. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی سے بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ. اسی طریقے سے میں نے دیکھا, یا خود میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ترغیب دیا ہے بے انتہا. دنیا کی طرف اتنی ترغیب نہیں دیا ہے, جبکہ وہ بھی جائز ہے, اس کا کمانا بھی جائز, اس کا کھانا بھی جائز, وہ استعمال جائز ہے, کہ دنیا کی طرف زیادہ ہے. یہ نہیں کہا کہ دنیا میں یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ کہیں بیان کرنے کا دیا ہے, اور آخرت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی طرف توجہ تو ہوگی ہی, اس کو توجہ دلانے کی کیا ضرورت ہے, اعتدال پر رہیں تو دنیا کے معاملے میں یہی بڑی بات ہے. رہا آخرت تو دنیا میں آدمی بھول جاتا ہے, اس وقت بار بار آخرت کو یاد دلانے کی ضرورت پڑی. ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. تو ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے. بس قرونی, مجھ کو یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا. تو یہ ماں گنگوہی نے بھی فرمایا اور علامہ ابن قیم نے بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے فضیلت کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, نہ آیت نہ کوئی حدیث نہ کوئی. جو آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا اور اللہ بھی اس کو ذکر کرنے لگے تو معمولی کامیابی ہے, معمولی سعادت کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر مجھ کو چپکے چپکے یاد کرتا ہے تو مجھ کو چپکے چپکے یاد کرتا ہوں, اور مجھ کو مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع میں یاد کرتا ہوں, میرا مجمع ان کے مجمع سے اچھا ہوتا ہے. ہم تو ان میں ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ کہاں یاد کرے گا, نبیین میں, صدیقین میں, شہداء میں, ملائکہ میں جا کرے گا. کسی ذکر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں بھی ہیں, قرآن میں, وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اللہ فلاح دے گا, تم کو فلاح پا جاؤ گے. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو پا جاؤ گے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اجر عظیم ہے. تو ذکر کی بہت فضیلت. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تکثر الکلام بذکر اللہ فانها تکثر القلوب, اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو. لا تکثر الکلام, بغیر اللہ کے غیر کا ذکر نہ کرو, اس وجہ سے قلب کو قاسی کر دیتا ہے. والقلب القاسی بعید من اللہ, جب دوسروں کا ذکر کرو گے اور اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو دل میں قساوت سختی پیدا ہو جائے گی, اور دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو دل زبردست. ماں سید احمد اکبر آبادی نے حضرت کو نصیحت کے لیے لکھا, یہی حدیث لکھ کے بھیج دیا مجھے, میں نہیں لکھا, اور چھپی ہوئی ہو. لوگوں کے عیوب کو اس طرح نہ دیکھو, اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. ہاں, لوگوں کے عیوب کو, ان کی برائیوں کو اس طرح نہ دیکھو جو گویا تم ہی رب ہو. تم رب نہیں ہو, رب دیکھ سکتا ہے, تم نہیں دیکھ سکتے. بلکہ اپنے گناہوں کو یہ دیکھو گویا کہ تم عبید ہو, گناہوں بندے ہو, بندوں کی طرح رہو. اس وجہ سے کہ تم میں جو معافا ہے, تم میں کے بعد معافا ہے, عافیت پائے ہوئے ہیں اور بعد مبتلا ہے, تو تم اگر اہل عافیت میں سے ہے تو اہل ابتلا پر رحم کرو. یہ رحم والا میر بلایا, اہل بلایا پر رحم کرو. یہ سب حدیث نگر کے بھیجی, ایک ہی حدیث ہے, بری بری ہے, یہی حدیث لی کے بھیجی ہے. دوستو, سب میں نصیحتیں اس کے اندر ہیں, سب میں اللہ تعالیٰ کی ہیں مصلحتیں, نصیحتیں, جو بھی کہیے سب کا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کیا, نے جاری کیا. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ بہت سے احکام ہو گئے ہیں, تھک گئے, کتنا ہم کریں. ایک ایسا کوئی بدلا دیے, لوگ پوچھتے ایسا کوئی دعا بدلا دیے, ایسی کوئی بات بدلا دیے کہ میں اس کو کرتا رہوں. حضور کیا کیا ان کو کتاب تو تھوڑی دیکھنی تھی, گردن جھکاری دیکھ لی, نہیں, نبی کے گردن پر کہا, تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہنا چاہیے. ہو گیا, بری نصیحت ہو گئی. کوئی کر سکتا تھا, ہمت بھی نہیں کی کوئی کر سکتی ہے. تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہنا چاہیے, یہ ہو سکتا ہے, نہیں ہر آدمی کر سکتا ہے. खेती वाले को करना है, तैयार भी कर सकता है, चलते भी सकता है, दौड़ते भी चल सकता है, कर सकता ही नहीं। हजरत मां गंगोही फरमाते हैं कि जिक्र को ना छोड़ो, चलते फिरते दौड़ते कर लिया करो, क्योंकि अगर तुम्हारी जबान जिक्र करेगी तो अल्लाह इसको जन्नत में भेजेगा, तो दूसरे अर्जों को जन्नत में भेजेगा। एक जिक्र के लसानी जिक्र का भी ये नफा है। सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया, फिर मां गंगोही ने फरमाया, मां शाहुल्लाह ने फरमाया, चलते फिरते जिक्र कर लिया करो, हरगिज हरगिज इत्मीनान के इंतजार में न रहना। रामदेव जुमला बुझा, हरगिज हरगिज इत्मीनान के इंतजार में न रहना, क्योंकि इत्मीनान का आना दुनिया मुश्किल है। इन्हीं हालात में, इंतजार में और परेशानी में अल्लाह के जिक्र का भी मौका निकालो। नहीं चल कर सकते, चलते फिर भी करो, सब तो कल में तुम्हें पढ़ लिया करो, दर्द शरीफ पढ़ लिया करो, जुबान अल्लाह पढ़ लिया करो, यही इंशाअल्लाह काफी होगी। आगे तो अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी है, मुख्तसर से मुख्तसर रहे। यहाँ तो ये भी है कि जुबान से रखा दिल ही में कर लिया करो, वो भी है बात से अल्फाज में कहा दिल ही में तो होता है। हजरत शाह अब्दुल्ला मोदी देहलवी लिखते हैं है कि कोई अमल बाकी नहीं रहा है। कौन सा अमल है? पांच अरफाज, जो दिल वाला अमल है, जबान में हिलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह को याद रखना, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमको पैदा किया है। खाने में तो दोनों बराबर, काफिर भी है और मोमिन भी है, खा तो सब रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, सांप बिच्छू भी खा रहे हैं, खाने में सब शरीक है। मगर अल्लाह के जिक्र में जो मुमताज है उसका बहुत बड़ा मकाम है। खाने को सब खा रहे हैं, एक से एक चीज खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं। जो यहाँ के नवाब लोग जो चीज नहीं मिलती लंदन में, वहां बिल्ली खा रही है, बिल्ली कुत्ता खा रहे हैं, बिल्ली कुत्ता बाकायदा उनकी शादी होती है, नाखों नाक से लगता है कुत्तों का, कुत्ते हैं ये तो और क्या करेंगे। तो खाना कोई बहुत बड़ी करामत की बात नहीं है। अल्लाह को याद रखना, जिक्र करना, इताअत करना, ये कमाल की बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझको याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा। मुझको याद करोगे कुशादगी में तो मैं तुमको याद करूंगा तंगी में रहूंगा। मुझको याद करोगे अगर खुशहाली में तो मैं तुमको याद करूंगा तंगी में। मुझको याद करोगे अगर सेहत में तो मैं याद करूंगा तुमको बीमारी में। और मुझको याद करोगे अगर दुनिया में तो मैं याद करूंगा आखिरत में जब तुमका मैं मोहताज हो गए। इतनी बड़ी बात है, बहुत उलमा ने इस पर लिखा है। अल्लाह ताला हम सब लोग को अपने जिक्र की तौफीक बरामद फरमाए। क्योंकि मुख्तसरी बयान करना है, अब हदीस सुनिए क्यों मैंने हदीस जोड़ क्या है। हदीस ये है, बहुत मशहूर हदीस है, हम सब लोगों को इजाजत दी, आपको भी इजाजत होगी इस हदीस की इजाजत शक्ल नहीं चाहते थे सर। ये मुसलसरात की एक हदीस है ना, मुसलसर है अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्र का दो, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत ही, अल्लाह अपने जिक्र को मेरी मदद कीजिए। अरब आदमी बैठा हुआ था, मैंने क्या कि इन दोनों इस आयत में, इस आयत में रब यह है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिक्र करो, नबी को भी हुक्म है, और शुक्र का भी हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायत अब्दियत में आज कह रहे हैं अल्लाह मैं क्या आपका जिक्र कर सकता हूँ और मैं क्या शुक्र कर सकता हूँ। उतर गया वाली, मैंने कहा इस हदीस जब ये हदीस आई तो हम लोग समझा हम करेंगे जिक्र, हम सबके जिक्र में आया होगा जिक्र करेंगे। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह हम जिक्र नहीं कर सकते जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे, ये अब्दियत है। आयत का इस हदीस का ये जोड़ है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि हम जिक्र करें, शुक्र करें, अदा करें अल्लाह का। लेकिन फिर सोचा कि हम क्या जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही से मदद मांगो ताकि अल्लाह के मर्जी के मुताबिक हम जिक्र करते रहे। आइन्ना अला जिक्र का, अल्लाह अपने जिक्र पर हमारी मदद कीजिए। वो शुक्र कर, शुक्र भी हम क्या कर सकते हैं, एक घोट पानी का शुक्र नहीं कर सकते। अल्लाह एक घोट पानी के शुक्र के भी हमको तौफीक दीजिए تو اس طریقے سے آیت میں حدیث میں رب ہے اللہم عیننا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. حسن عبادت کیا ہے؟ عیننا علی ذکر کا و شکر کا. فاشکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون. کہ مطلب کفران نعمت نہ کرو. کفران نعمت کیا ہے؟ ذاتی عبادت ہے. کفران نعمت تو عبادت کے بالکل غیر ہے. تو وہاں تم اس کے مکلف ہو کہ اللہ کے جہاں تک ہو سکے بندگی کرو, اللہ کے اطاعت کرو, فرما برداری کرو. لا تکفرون میں سب آ گیا, وہی اللہ کی نافرمانی چاہے کبیرہ ہو وہ صغیرہ ہو نہیں کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ نے حکم دیا ذکر کا, آپ نے حکم دیا شکر کا, آپ نے حکم دیا کفران نعمت نہ کرنے کا, ہم یہ کچھ نہیں کرتے چلتے چلتے آپ کے اطاعت مگر نہیں کریں گے. اس بنا پر میں نے جب گیا تو عرب عالم تھے, میں وہ عرب کرائے لیکن تھے وہ عربی تھے, میں بہت خوش ہوئے. کہا کہ آپ نے دونوں کو ربط بیان کر دیا, بہت خوشی ہوئی. مگر اس وقت آتے واتے یہ ذہن میں بات آئی جو میں نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر کثیر کی توفیق بنا بنوائے. مذکر اللہ عرب عالم آئے تھے بہت بڑا, سر 15,000 کا مجمع تھا ٹنکاریہ میں. میں نے یہ آج پڑھی مذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون, اللہ کے ذکر کرو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میں نے کہا اللہ کا حکم ہے ذکر کثیر کا, ذکر کثیر مطلوب شرعی ہے, محض ذکر کافی نہیں ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ منافقین کے بارے میں کوئی ذکر کرتے ہیں قلیل کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ منافق لوگ بھی ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, تھوڑا ذکر مطلوب نہیں ہے مگر ذرا کثیر کرو. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ منافقین کی صفت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یا الذین آمنوا کہتے ہیں قولوا, بہت ہے آیت ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خطاب ہے اس بنا پر ذکر کثیر کی مدح. اللہ ہم سب لوگوں کو ذاکر شاگرد بنا دے. سب ہو سکتے ہیں, ہمارے جہاں ہم جاتے ہیں وہ کھیتی باڑی والے آدمی تھے, شیخ موسیٰ مہتر, جبکہ مولانا موسیٰ جو محمد شکور صاحب والے تھے وہ مشائخ میں سے تھے, وہ ان کے شیخ یقین تھے. لیکن وہ کرتے تھے کھیتی, بیل رکھتے تھے خوب عمدہ, اسی مہمان خانے کے سامنے والا وہی ان گھر تھا ان کا جہاں ہم لوگ تھے. خوب عمدہ بیل خوب کھلاتے تھے پلاتے تھے, بیلوں میں لگے رہتے تھے اور کھیت جوتے بھی تھے. وہ اتنا بڑا آدمی کھیت جوتتے بھی تھے, ہل جوتتے وقت بیج ڈالتے ڈالتے ان کے مریدین ساتھ ساتھ چلتے تھے اور اسی میں توجہ, بیج ادھر دنیاوی اور بیج نسبت میں اللہ کے روح کے قلوب میں ڈالتے جاتے تھے. ادھر ظاہری بیج کھیت میں ڈال رہے ہیں اور یہ باطنی بیج دل میں ڈال رہے ہیں, قابل ہو جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت بڑے بڑے لوگ تھے یہاں لکھنؤ کے جاتے تھے جن کا یہ مدرسہ ہے تجوید والا ہے, انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ بڑی شرم معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں کھیتی کرتے ہیں ہل جوتتے ہیں یہ کرتے ہیں, ہم کو بڑی شرم لگتی ہے. ہم لوگ پڑھا ابھی چھوڑیے اس کو, کیونکہ ہم لوگ کوئی انتظام کریں گے کھان کھان کا کہا کے ہم لوگ تھوڑا انتظام ہے. لیکن کہا نہیں مجھے بولے دو, میں جو بوتا جوتا ہوں اس سے جو غلہ ہوتا وہ کیا تھا حلال ہوتا ہے, مگر کیسا غلہ آئے گا لوگ کھا کر کے مرنے ضرورت پیدا ہو گیا دھیرے پہ. اس وجہ سے تم لوگوں کو کھلانے کے لیے میں یہی آٹا استعمال کرتا ہوں. اتنا بڑا آدمی معاذ شکور صاحب وغیرہ کے سوچتے مجاب الدین صاحب کے لیے بارہ یہ تو جاتی تھے, یہ جو تجوید والے جو مولانا کہا ہے وہ جاتے تھے, مجھے کیا رہتے تھے بہت بہت دنوں تک رہتے تھے لکھنؤ سے, بس مشہور ادارہ ہے. اس کے بعد قاری مشتاق نے کام کیا مجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ذکر اللہ بہت بڑی بات, اللہ ہم سب کو یاد, مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو یاد کرو فلاح پا جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. توفیق خداوندی کی دعا کم ہی ہو جتنا بھی ہو لیکن لگے رہنا چاہیے. لگے رہو گے معروم نہیں رہو گے. اللہ کو بہت بھیج روپیہ پیسہ نہیں چاہیے. ایک مرتبہ دل سے اگر اللہ نے اللہ کہا اللہ تعالیٰ کہ کامیاب ہو جائے گا. تو اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون پڑھ کے اتفاق سے عرب عالم تھا بہت. میں نے کہا کہ ذکر کثیر علامہ ابنیہ بھی کرتے تھے, چنانچہ فجر نماز کے بعد وہ اشراق پہ بیٹھتے تھے, اشراق پہ بیٹھتے تھے اور ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب یہ ذکر چھوٹ جاتا ہے مجھ سے تو اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. میں معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ ذاکر بھی تھے اور ذکر کثیر کے پابند تھے اور اخلاق بھی بہت اچھے تھے. لوگ شکایت کر دیتے تھے بیچارے جیل میں بھی دیے جاتے تھے, جیل ہی میں زندگی گزری, اسی میں انتقال بھی ہوا. اتنا بڑا آدمی, کتب خانہ بھرا ہوا ہے ابن تیمیہ سے, یہ سب کتب خانے ابن تیمیہ سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں. ایک فتاوا ان کا 38 جلد میں ہے, اس کے علاوہ ہماری کتنی جلدیں ہیں. لیکن لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, کوئی بات کہتے تھے, لاوالد بھی تھے, جیل میں رہتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگ جھوٹے الزام لگا کے لوگ جیل میں بھیجے تھے, یہ سب عبرت کی بات ہے کہ نہیں, یہ سب بیان نصیحت کا ہے. کہتے ہیں وہی لوگ صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, لوگوں کی تکلیف سہتے ہیں, تب اللہ کے ہم بتاتا ہے تم بھی کچھ سہو. موقع آئے چپ رہے چپ ہی رہ جاؤ, مت جواب دو, بہت ثواب ملے گا. مہاراج اللہ ابن تیمیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کچھ شکایت کر دیجیے, یہ سب شکایت کر کے آپ کو جیل بھیج دیتے ہیں. کہا کہ میرے میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا, بس ختم. میرے میں اور رہنے میں کیا فرق رہ جائے گا. میں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ اللہ ابن تیمیہ خوش اخلاق بھی تھے, کثیر ذکر بھی تھے اور خوش اخلاق بھی تھے, اور تصور کی بنیاد اسی پر ہے, کثیر ذکر میں حسن خلق. یہ میں نے بیان کیا, وہ شد آپ نہیں سب کہتے, اتنا خوش ہو وہیں اچھلنے لگا. اس کے بعد کہا کہ مولانا آپ نے جو بات کی ہے یہ تو جدہ میں اور مکہ اور مدینے میں کراؤں گا, میں نگاہ دوں گا. اور عبداللہ والے سب تھے, کہا کلم خدام الدین, سب خدام دین معلوم ہو رہے ہیں, بہت لوگوں کو اچھلنے لگا. بہرحال کثرت دیکھا, میں نے کہا ابن تیمیہ بڑے آدمی تھے, ماں تھار بھی کہتے تھے کہ وہ بھی صوفی ہیں لیکن ذرا خشک صوفی ہیں, صوفی وہ بھی ہیں خشک صوفی ہیں. ذکر کثیر وہ بات کہ دونوں میں ربط ہے, اللہ نے بھی ذکر کا حکم دیا ہے, رسول نے بھی ذکر کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے حضور نے دعا بھی فرمائی اللہم افتح اخبار قلوبنا بذکری, دعا ہوئی اللہم افتح اخبار قلوبنا بذکری, اللہ ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے کھول دیجیے, دعا بھی ہو گئی, امر بھی ہو گیا, حضور کا امر بھی ہو گیا, دعا بھی. اللہ ہم نہیں ذکر کر سکتے, ہماری اعانت کیجیے, ہمارے دل کو کھولیے تبھی کھلے گا ذکر کے لیے. ہم لوگ کو دعا کرنا چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت سے بری باتوں میں مبتلا ہیں, ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں, تھوڑا سا اگر پابند ہو جائیں گے تو ہماری عاقبت درست ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ان کی رضا کے میں ہم جائیں, ہم اپنا منہ ایسی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف کی برکت سے تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے, ذکر اللہ کی بھی توفیق دے, درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق دے. یہ سب کیا ہے, ذکر کے بارے میں لکھا انہوں نے, یہ نہیں کھولوں گا. ذکر کے بارے میں صرف ذکر ایک ہی نہیں ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ بھی ذکر ہے, الحمدللہ بھی ذکر ہے, لکھا ہے درود شریف بھی ذکر ہے, تلاوت تو ہے اللہ کا ذکر ہے. تو کوئی ایک ذکر کے لے کے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اگر ایک ہی ذکر میں لگ رہا ہے دل, وہی کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, رحمان رحمان کہتے رہو, رب رب کہتے رہو لیکن کرو کچھ ضرور. اس بنا پر اللہ ہم کو بھی توفیق دے, ہمارے تمام اولاد کو بھی توفیق دے, پورے امت کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں ہم کو مشہور لگے. اگر ذکر میں مشہور رہے گا بہت سے لایانی باتوں سے بچ جائے گا, اور لایانی باتیں بہت بری ہیں, بہت بری چیز ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زبردست من حسن اسلام المرء ترک مرا, یعنی آدمی کو حسن اسلام سے بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے, لایانی باتوں کو. دین کی بنیادی حدیثوں میں سے یہ حدیث میں بولانا ہے, المسلم والسلم والمسلمون والی حدیث, اور یہ بھی بنیادی ہے, بنیادی حدیث ہے. من حسن اسلام المرء ترک مرا, یعنی لایانی باتوں کو چھوڑ دو, لایانی باتوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا دل کچھ کچھ ذکر میں لگے گا, اور قسم معصیت سے بچو گے, گناہ سے بچو گے, یہی بڑی بات ہے. اس بنا پر اب بس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آخر رات کو بھی, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے اللہم اهدنا وسددنا, اللہم اهدنا وسددنا, اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو تقویٰ کی دولت دیجیے, ہدایت کے نعمت سے نوازیے, ہم کو حسد سے کبر سے ان چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھیے, ہمارے دلوں میں اللہ اخلاص پیدا فرما دے, ہمارے دلوں میں اللہ تقویٰ پیدا فرما دے, تواضع پیدا فرما دے, توکل اللہ پر قائم کر دے. یہ تمام چیزیں صرف یہ نہیں کہ خانقاہ میں, اسی کے لیے, سب کے لیے, یہ تعلیمات سب کے لیے ہیں, چاہے دیہات میں ہو, چاہے شہر میں ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت, سب کے لیے تعلیم ہے. اللہ ان تعلیمات کو عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق برآمد فرما دے. رمضان شریف ہے, اب تو میں بھی پرسوں چلی جاؤں گا, شاید کل آئیں گے تو کل بھی ہو جائے گا, کل دوپہر میں ہوگا, پھر اس کے بعد رمضان شعبان شوال میں آنا ہوگا, پھر اس کے بعد ہی ملاقات ہوگی. اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت ہو آپ کے ساتھ, وہاں کے اوقات بھی گزرے, لوگ بہت سے جمع ہیں, جمع ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ان کے خلوص کی اجرت اجر عطا فرمائے, اور ان کو ہر قسم کی عافیت دیں. آپ حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, خود دعا کا تعلیم ہوں. اللہ ہم سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.